не мають права ставити в Україні мечеті, не повинні брати ясир і руйнувати оселі. Туреччина і Крим не можуть укладати міжнародні договори без відома України. У 1669 році турецьке посольство урочисто вручило Дорошенку договір, булаву, бунчук і прапор. Як бачимо, умови договору при їх виконанні наближали Україну до самостійної державності. Союз Дорошенка з Туреччиною непокоїв як Московію, так і Польщу. У 1669 році в місті Глухові обрано гетьманом Лівобережжя Многогрішного, який 2 роки вів нещадну війну з Дорошенком і часто перемагав, маючи підтримку з боку московського війська. Польща підтримує уманського полковника Ханенка, затверджує його гетьманом Правобережжя. Ханенко ставить основну мету – знищити Дорошенка. Запрошує Кримську Орду. До Ханенка приєднується Юрко Хмельницький. Разом ідуть на Дорошенка. Під містечком Стеблів Дорошенко здобув перемогу. Ханенко втік на Запорожжя, а Хмельницького спіймали і відправили до Туреччини. В Україні стало 3 гетьмани. 2 на правобережній і 1 на лівобережній Україні. 2 з них, Ханенко і Многогрішний, воювали проти 3-го, Дорошенка. Многогрішний відстоював московські інтереси. Ханенко – польські, а Дорошенко – українські. Які ж претензії ми можемо висувати до Польщі чи Московії, коли більшість українських керівників вели неосвічену людність під ворожі крила? Дорошенко всіляко намагався взяти всю Україну під свою владу. Безогавно писав свої універсали, переконував українців припинити всякі чвари і стати спільно на захист гинучої вітчизни. Він писав: «Хоч Божою волею український народ по обидва боки Дніпра роздвоєний і видаємося собі ворогами, одначе ніхто чужий не є нам так прихильний, як ми самі собі є приятелями». Оскільки до народу ці універсали не доходили, а козацька старшина справляла лише свої інтереси, то сама Україна не являла собою сили, здатної постояти за себе. Дорошенко все ще сподівався, що Туреччина допоможе здійснити його плани. Одночасно він спілкувався із Москвою на попередніх умовах. Москва пропонує Дорошенкові коритися Польщі. У 1672 році турецький султан Мухаммед IV – оголосив війну Польщі і сам очолив похід. Ця війна принесла Україні величезні втрати. У жовтні 1672 року під Бучачем укладено польсько-турецький мирний договір. Поділля відходило під владу Туреччини. Козакам віддано Україну в давніх границях. Стався крах надій Дорошенка на Туреччину. У Поділлі турки руйнували церкви, накладали данину, грабували, ув'язнювали людей, забирали малих дітей. У 1672 році на Лівобережжі новим гетьманом став Самойлович, який також ставив основну мету – подолати Дорошенка. В 1673 році відновилася польсько-турецька війна. У листопаді 1673 року поляки розбили під Хотином турецькі війська. На правобережжі запанувала польська влада. декілька років